الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہمارے اس سلسلے کا تیسرا کوارٹر فائنل ہے. آج بھی ایک ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور کچھ اسلامی بھائی ہوں گے جو آج ہم سے بچھڑ جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سیمی فائنل کی طرف جاتے ہیں اور کون آج ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. گزارش ہے مدنی قافلہ مجلس اور المدینۃ العلمیہ والوں سے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ شروع کرتے ہیں. مدنی قافلہ مجلس کے اسلام موجود ہیں، مدینۃ العلمیہ کے اسلام پہ موجود ہیں. یاد رہے کہ ہمارے سلسلے میں جو مرحلے ہیں، جو دور ہیں، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جواب دیجئے سوال کا. مدنی گلدستہ فقہی پہیلیاں سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے، اور آخری مرحلہ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہمارا ایک سیگمنٹ کم ہو گیا ہے، اشعار مکمل کیجئے، وہ ہم لے گئے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. دونوں سے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال ہے مجلس مدنی قافلہ والوں سے، اصطلاح شرع میں مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح بہت بار سنا ہوگا ناظرین آپ نے، آج آپ کو یہ شاید یہ پتا چلے گا کہ یہ مباح کہتے کس کو ہے. ایسا کام کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا ایک سا برابر ہو، نہ گناہ نہ ثواب. جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے. جواب درست ہے. چلے جناب دو نمبر حاصل کر لیے، تھوڑی یہاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے ساتھ ہو جائیں مدنی قافلے والوں کے، بائیں طرف ساتھ ہو جائیں مدینۃ العلمیہ والوں کے، تو انشاءاللہ مل کر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ بتائیے وہ چیزیں کون سی ہیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا. بڑی اہم بات ہے، تو کون سی چیزیں ہیں جن کا فائدہ فقط دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا؟ ایسے کام، ایسی غذائیں جنہیں صرف دنیاوی، مطلب جس کے اندر کوئی آخرت کے اجر کی نیت نہ کی جائے، صرف دنیاوی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کھانا وغیرہ کھانا یا دیگر اور جو جائز کام ہے. جی جناب جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی شامل کی جا سکتی ہے، گناہوں سے لذت اٹھانا، ظاہر اس کا بھی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. پھر مثلا زمین جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے، اچھے اچھے کھانا، فقط دنیاوی لذتیں اٹھانے کے لیے، کوئی آخرت کا اس میں جو ہے وہ پیش نظر نہ ہو، کوئی نیت نہ ہو. جواب ان کا درست ہے. بتائیے حب مدح کسے کہتے ہیں؟ حب مدح کی تعریف بیان کیجیے. حب مدح اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی تعریف سننے کا شوق ہو. مائک آپ درست کر لیجئے، اوپر کر لیجئے. جی اپنی تعریف سننے کا شوق ہونا، کیسا عمل کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو. یہ باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے، کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، اسے حب مدح کہا جاتا ہے. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ اللہ، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، بتائیے دنیا کس کی بیٹی ہے؟ ناظرین دنیا ابلیس کی بیٹی ہے، دوبارہ بیان کیجیے، دنیا ابلیس کی بیٹی، جی ہاں دنیا ابلیس لعین یعنی شیطان کی بیٹی ہے، جواب درست ہے، ہائے ہائے، دنیا کے پیچھے دیوانوں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں، ذرا سوچئے یہ دنیا جو ہے وہ ابلیس کی بیٹی کہا گیا اسے۔ اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کی، کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، جواب درست ہے۔ بتائیے اپنی شہرت کی کوشش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اپنی شہرت کی کوشش کرنا حب جا کہلاتا ہے، کچھ اور بھی کہا جاتا ہے اس کو، طلب شہرت، جی طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی طلب شہرت سے محفوظ فرمائے، حب جا سے محفوظ فرمائے، جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بتائیں کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمائے کسی شخص کے لیے برا یا جھوٹا، برا ہونے کے لیے کہ لوگ اسے برا جانے، کہ لوگ اس کے شر سے بچے، اس کے شر کی وجہ سے، یعنی ایسا شخص جس سے اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرے، شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ نہیں جواب غلط ہو گیا، تین بار موقع دیا، تینوں بار غلط ہو گیا۔ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ جن کو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، ایسے افراد کو اللہ محفوظ رکھے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال جواب غلط ہو گیا ہے۔ باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی، یہ بری حرص کیا ہوتی ہے؟ بری حرص کس کو کہتے ہیں؟ بری حرص جو جس میں گناہوں کی حرص پائی جائے، برے کاموں کی، ایک حرص محمود ہے اچھے کاموں کی حرص، نیکیوں کی حرص، اور جو بری حرص ہے جو گناہوں کی یا مال و دولت جمع کرنے اس کی، تو جو اس کے حرص مضمون نصاب کہا میں نصاب میں جو ہمیں بری حرص کی تعریف دی گئی تھی وہ کچھ اور ہے، آپ چاہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھنا، یہ بری حرص کہلاتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، باری ہے ہمارے مدری قافلہ مجلس کی، مہمان سے سائل نے کھانا مانگا تو اس وقت سائل کو دینے کا کیا حکم ہے؟ کوئی سائل آیا، اس نے مہمان سے کھانا مانگا، تو اب مہمان کیا کرے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ جس کے ہاں مہمان ہے یعنی میزبان، اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ بڑا زبردست سوال ہے، کسی کے یہاں کھانا کھانے گئے، گھر پہ فقیر آ گیا، اب کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دیا، تو آپ تو خود کسی کے مہمان ہیں نا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے جبکہ دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے، سائل نے مانگا تو اس کو جائز نہیں کہ مانگنے والے کو روٹی کا ٹکڑا دے دے، کیونکہ میزبان نے مہمان کے کھانے کے لیے رکھا ہے، اس کو مالک نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے دے دے۔ اب شاید یہ وہ لوگ بھی سوچ رہے جو کچھ چیزیں جیب میں رکھ کے لے آتے ہوں گے، تو بہرحال کھانے کے لیے جب کوئی چیز رکھی جائے تو صرف آپ کو کھانے کے لیے اجازت ہے۔ باری ہے مدینۃ العلمیہ والوں کی، اب آخر حسد ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ حسد ہونے کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ وہ اسباب بیان کیجئے، ٹائم آپ کا گزر رہا ہے۔ المدینۃ العلمیہ ہی نے میں یہ کتاب تحفے میں دی ہے۔ یہ سات چیزیں حسد کی بنیاد بن سکتی ہیں، میرے ناظرین غور سے سنیے، بغض و عداوت، خود ساختہ عزت، تکبر، احساس کمتری، من پسند مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، حب جا اور قلبی خباثت، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال غلطی یہاں بھی ہو گئی ہے، اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون جواب دے گا؟ چلے دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں یا غلط جواب دینے پر مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے سب کو پیار ہے ماشاءاللہ، خواجہ کے چاہنے والے ساری دنیا میں، سبحان اللہ، اجمیر شریف میں بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جاتا ہے. چلے سوال یہ کہ خواجہ غریب نواز کا اصلی نام کیا ہے؟ بڑا نام سنا ہے بچپن سے، تو بڑا غریب نواز ہے، لیکن اصل نام بتائیے آج. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، ان کو انشاءاللہ فیضان سنت تحفے میں دی جائے گی، سبحان اللہ. اور نگان شورا کا تحریری بیان، ایک آنکھ والا آدمی. واہ، ایسا کریں کہ خواجہ صاحب کے سیرت پر بھی اگر کوئی رسالہ ہے تو وہ بھی ان کو تحفے میں دے دیں. اچھا ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ مکتبے سے حاصل کریں گے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ صاحب کا اصلی نام حسن سنجری ہے. جی جناب، حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب درست ہے. کیا بات ہے ہمارے خواجہ کی، سبحان اللہ. اب باری ہے، دوبارہ چلتے ہیں ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف. پہلے سوال کریں گے ہمارے مدنی قافلہ مجلس سے، اور پھر انشاءاللہ سوال کریں گے المدینۃ العلمیہ والوں سے. جی جناب، چھٹا سوال. خاص مواقع مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ مدنی قافلہ والے کچھ نمبر سے آگے ہیں، سوال ریپیٹ کرتا ہوں. خاص مواقع مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ یہ سنت مبارک ہے. آپ نے کہا سنت ہے، جواب غلط ہو گیا ہے، یہ مباح ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. دنیا کا لغوی معنی اور دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ، میں ناظرین کو ذرا تھوڑا سا الرٹ کر دوں کہ دنیا دنیا کہتے رہتے ہیں، آج سنیں کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں. جناب دنیا کا معنی قریب ہونا ہے، اور اس کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں انسان سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور اس کو قریب کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا اپنی لذتوں اور اپنی ظاہری آسائشوں کی بنا پر انسان کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے. سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہے، باقی رہنے والی تو آخرت ہے. جواب ان کا درست ہے، مقابلہ پھر برابر کر دیا ہے. باری ہے مدنی قافلہ والوں کی. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کے بارے میں فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. بتائیں وہ کام کون سے ہیں؟ مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سیکنڈ ختم ہونے تک کیجئے. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. ٹھیک ہے، تین باتیں. کھانا کھلائے مسکینوں کو. اللہ، ٹائم ختم ہو گیا. وہ مہمان کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے. آدھا نمبر تو ہے نہیں ہمارے پاس، کیا ان کو کچھ دیا جائے گا؟ ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. چلیں جناب، باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. بتائیے مہمان کے لیے کون سی چار باتیں ضروری ہیں؟ جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائے، اور جو کھانا پیش کیا جائے اس میں عیب نہ نکالے، پسند آئے تو کھائے، اور جب تک اسے مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر اٹھے نہ، جہاں بٹھا دیا جائے وہیں بیٹھا رہے. ایک اور بات بھی ہے، آخر میں دعا دے. ہاں، آخر میں دعا دے، آخری سیکنڈ میں دے دیا. جناب جواب درست ہے. اب یہ دیکھیں میرے ناظرین، ذہنی آزمائش بھی آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے ینگسٹر مجھے سن رہے ہوں، بچے سن رہے ہوں، بڑے سن رہے ہوں. دیکھیں یہ تربیت بھی ہو رہی ہے ہماری. کسی کے مہمان بنتے ہیں، جا کر جناب کھانے میں عیب نکالنا شروع، اس کے گھر میں کیڑے نکالنا شروع، یہ کلر کیوں کیا آپ نے، یہ والے صوفے کیوں لیے ہیں آپ نے، یہ والا قالین کیوں بچھایا ہے، ارے آپ نے گھر ابھی تک بڑا نہیں کیا. اب آپ گھر گئے ان کے مہمان بننے یا انسپیکشن کرنے گئے، تو آپ سکون سے رہیں. جو کھانا دے تو کھانے میں نقص نکالتے ہیں. نہیں، مہمان کے آداب یہ ہیں کہ سنیے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے. اس کے پیچھے بھی علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے آپ جہاں بیٹھ گئے ہیں واسطے کسی اور کو بٹھانا ہے، پیچھے کوئی اور مہمان آنا ہے اور اس نے اس سیٹ پر اس کو بٹھانا ہے, آپ جا کر وہاں بیٹھ جائیں. تو جہاں مہمان کہے وہاں بیٹھیں, پھر جو کچھ سامنے پیش کیا جائے اس میں عیب نہ نکالیں, پسند ہے تو کھا لے ورنہ کچھ کہے نہ, ٹھیک ہے. تیسری بات, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو جائے, آپ کہیں مجھے پسند نہیں آیا. تیسری بات, جہاں جب صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے. اور چوتھی بات, جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے. کتنے پیارے مینرز ہیں, لوگ کہتے ہیں جناب یہ مینر وہ مینر, ارے سنت پر عمل کر لو, شریعت پر عمل کر لو, جو مینر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آداب کے ذریعے ملتے ہیں, سبحان اللہ. جواب درست ہے, دو نمبر حاصل کر لیے. ناظرین کو چاہوں گا کہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جب کسی کے یہاں مہمان بنیں گے تو ان آداب کا خیال بھی رکھیں گے. سوال ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں سے, بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا چیز آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے؟ انسان کو اپنی تعریف سننے کی خواہش. اس کی کوئی بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ, اس کا کوئی لفظ ہے اپنی تعریف سننے کو, جی حب مدحا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جس کی خواہش ہی یہ ہو بس میری تعریف کی جائے, وہ بعض اوقات اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. جواب درست ہے. چلے جناب, باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. کپڑوں میں دامن اور آستین کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بیوٹیفل کوسچن, سبحان اللہ. چلے بھائی, سنت طریقہ بھی آج لباس کے بارے میں مل رہا ہے آپ کو, یعنی دامن اور آستین کا سنت طریقہ بتائیے. دامن کے اندر سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو, اور آستین کے اندر سنت یہ ہے کہ گٹے تک جو ہے وہ رہے, اور انگلیوں کے پوروں زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک رہے, ٹھیک ہے, اور چوڑائی جو ہے اس کی ایک بالشت ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنت یہ ہے دامن کی کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہو, آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو, اور چوڑائی جو ہے وہ ایک بالشت ہو. جواب ان کا درست ہے. چلے جناب, اب لباس سلواتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے گا. باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں کی. کس صورت میں حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھانے پر مواخذہ نہیں, پوچھ گچھ نہیں, وہ کون سی صورت ہے؟ ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ جب انسان حرام چیز یا مردار یا کسی دوسرے کی چیز بھی کھا سکتا ہے, یہ کون سی صورت ہے؟ جب جان جانے کا خطرہ ہو, بھوک سے جان جانے کا خطرہ ہو. اگر جان جانے کا اندیشہ ہو اور حلال چیز کھانے کو نہ ملتی ہو تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے, اور ان چیزوں کے کھا لینے میں اس صورت میں مواخذہ نہیں ہے. جواب ان کا درست ہے. باری ہے ہمارے مدینۃ العلمیہ والوں کی. دنیا کے تین بہترین کام بتائیں. چلے ناظرین, آج بہترین کام ملنے آپ کو. سبحان اللہ, حدیث پاک کے ذریعے آج آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے تین بہترین کام کیا ہے. ٹائم گزر رہا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لانتی ہے, سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ تعالی کا ذکر کرنا. سبحان اللہ, میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ تین کام دنیا کے بہترین کام ہے. اب آپ سب سے, بلکہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, آج ساری زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں, آج صبح سے لے کر شام تک ان تین بہترین کاموں میں سے ہم نے کوئی ایک کام بھی کیا یا فضول کاموں میں سارا دن بسر کر لیا؟ نیکی کا حکم دینا شروع کیجئے, برائی سے منع کرنے کی عادت ڈالیے, اور پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیجئے. جواب غلط ہو گیا ہے, جواب دیا ہی نہیں انہوں نے. اب باری ہے مدنی قافلہ مجلس کی, اور غالباً یہ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. سبیل کا پانی کس صورت میں گھر لے جانے کی اجازت ہے اور کس صورت میں نہیں؟ پانی بھر بھر کے گھر لے جانے والوں, ذرا غور سے سن لو. سبیل جس نے لگائی, جو مالک ہے اس کا, اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو لے جانے کی اجازت ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو لے جانے کی اجازت نہیں. بالکل جناب، اگر کس نے سبیل لگائی ہے اس کی طرف سے اجازت ہے کہ گھر لے جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں تو گھر نہیں لے جا سکتے. جواب ان کا درست ہے. واہ واہ واہ، بتائیے وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور فرمائیں گے؟ امام مہدی رمضان المبارک میں ظہور فرمائیں. سبحان اللہ، امام مہدی ماہ رمضان المبارک میں ظہور فرمائیں گے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلا سیگمنٹ ہمارا پورا ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں دوبارہ ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں کی طرف. کون سا انعام دیں گے بھائی ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو؟ یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہے اگر جواب دیں گے تو ان کو تین کتابیں دی جائیں گی. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک تو انشاءاللہ سایہ عرش کس کس کو ملے گا، درود پاک کی برکت پہ لکھی ہوئی کتاب آب کوثر، اور تیسری کتاب دعائیں ہیں خزینہ رحمت. کیا بات ہے، تین تین کتابیں تو تھوڑا سوال مشکل کر دیتے ہیں، اور سوال ہے بڑا دلچسپ. بتائیے وہ کون سا درود پاک ہے جس کی یہ فضیلت ہے کہ پڑھنے والا موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو یہ درود پاک پڑھیں وہ ہم سب کو پڑھا بھی دیں. اس طرح سنایا مدلی منا انشاءاللہ. ارے واہ بھائی، سنا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ماشاءاللہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. جی اللہم صلی وسلم صلی وسلم وبارک وبارک علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد محمد النبي محمد النبي الأمي الأمي الحبيب الحبيب العالي العالي القدري القدري العظيم العظيم الجاه الجاه وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وبارك وبارك وسلم وسلم. بیٹا آپ کو کیسے یاد ہو گیا درود شریف؟ اجتماع میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چھوٹی عمر ہے مگر اجتماع کی پابندی ہے. سن سن کر ان کو یہ درود پاک یاد ہو گیا. یہ پڑھنے کی آپ بھی عادت ڈالیں. جواب انہوں نے درست دے دیا اور تحفہ بھی لے لیا. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب مدنی قافلہ والے بھی 14 نمبر پر، المدینۃ العلمیہ والے بھی 14 نمبر پر. ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے ہمارے نزدیک. ایک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید المدینۃ العلمیہ والے زیادہ نمبر لے جائیں گے، لیکن ابھی چونکہ مقابلہ بہت سارا باقی ہے، کوئی بھی آگے جا سکتا ہے. اور یہ ہم دو سلسلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر پیچھے رہ جانے والی ٹیم آخری سیگمنٹ میں جمپ کر کر آگے چلی جاتی ہے. اب وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا، نہایت توجہ سے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد آپ سے سوال ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. دو دو سوالات ہوں گے، پہلا سوال تین نمبر کا اور دوسرا سوال ہوگا دو نمبر کا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیے گا. اب شروع کرتے ہیں مدنی گلدستہ. مقول ہے النفاق یورث الاعتراض، نفاق ہوتا ہے نا تو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں نفاق نہیں ہے، ہم یعنی کہ آقا کے مخلص غلام ہیں. اگرچہ بے عمل ہیں، بد ہیں، برے ہیں، لیکن ہیں کس کے. تو اس لیے آقا کے میلاد پر اعتراض ہمارے دل کے کسی گوشے میں آنا بھی نہیں چاہیے. آئے تو دل کو بھی ڈانٹ دیا کریں گے، خبردار تو مجھے آقا کے دامن سے دور کرنا چاہتا ہے، چل ادھر سے، میں دعوت اسلامی والا ہوں. بد سگی چور سگی مجھے مونا کا سگی اے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریما تیرا. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. بزاقتا ہمیں اپنے قدموں سے جدا نہ کریں. آپ بحث مت کرنا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. کوئی اگر بالفرض کوئی وسوسے آئے شیطان کے تو الحمدللہ بکثرت علماء، کم از کم پاکستان میں تو کمی بھی نہیں ہے، نہ ہند میں کمی ہے. تو علماء اہل سنت سے اپنا وسوسہ دور کروا لیں خلاص. اگر آئے بھی تو دنیا سالگرہ مناتی ہے نا، کبھی کسی نے کسی کو بولا کہ سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی جشن ولادت، سالگرہ ہم اس کو عقیدتاً جشن ولادت بولتے ہیں. جیسے کہ دادی ماں کا فاتحہ کرتے ہو، نانی جان کا فاتحہ کرتے ہوں گے، اور گوشت باغ کا جب نام آتا ہے تو ہے وہ بھی فاتحہ، لیکن اس کو ہم بولتے ہیں عرس. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. بچے کو بولیں گے بیٹھ جا، بڑا آئے گا تشریف رکھیے. چیزیں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ہم بڑے کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے وہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سالگرہ برتھ ڈے بلکہ پورے پورے ملکوں کی برتھ ڈے منتی ہے, پاکستان کا بھی تو برتھ ڈے مناتے ہیں نا, 14 اگست کو سب مناتے ہیں اپنے برتھ ڈے, تو اس پر کبھی شیطان وسودہ نہیں ڈالتا. اور آقا کا برتھ ڈے جب مناؤ, سالگرہ مناؤ یعنی جشن ولادت مناؤ, تو فوراً شیطان آئے گا کہ یوں تو اون تو چوں تو چاں تو تیری کچھ بھی نہیں چلے گی. چل بھاگ رہے شیطان, جشن ولادت منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے داماد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, انشاءاللہ دیوانے تیار ہیں, انشاءاللہ ربیع النور کی آمد ہونے والی ہے. ہر گلی انشاءاللہ سجے گی, ہر عمارت سجے گی, عاشقان رسول کے گھر ایسے جگمگا دیجئے کہ دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ آقا کے میلاد کی خوشی منانے والے کا گھر ہے. کوئی گھر باقی نہ رہے, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں, اپنے گھر پہ جھنڈے ضرور لہرائیے گا, اپنے گھر پہ کمکمے ضرور لگائیے گا. انشاءاللہ یہ گلیاں سجیں گی, یہ گھر سجیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے سرکار نگاہ کرم فرما دیں گے, ہمارے دل بھی سج جائیں گے. ہم ظاہر تو سجا لیں, انشاءاللہ ان کی نگاہ ہو گئی ہمارا باطن بھی ستھرا ہو جائے گا. بہرحال مدنی گلدستہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں. پہلا سوال کریں گے مدنی قافلہ مجلس سے, اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر دل کے کسی گوشے میں بھی اعتراض آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت نے کیا فرمایا؟ اعتراض اگر آئے تو باپا نے اس طرح کو جوش والے انداز میں کچھ جملہ فرمایا تھا اور بڑا زبردست جملہ تھا. شیطان جتنا مرضی رو کہ ہم یعنی جشن ولادت منانا ہرگز نہیں چھوڑیں گے. دل کے کسی گوشے میں اعتراض آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے, دل کو بھی ڈانٹ دینا چاہیے کہ خبردار تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دور کرنا چاہتا ہے. کیسا پیارا علاج بتایا, دل کو بھی ڈانٹ دو, وسوسہ نہیں آنا چاہیے. بہرحال غلطی ہو گئی ہے. اہل مدینہ العلمیہ والوں سے سوال, امیر اہل سنت کا بیان کردہ عربی مقولہ مع ترجمہ سنائیں. النفاق یورث الاعتراض, کہ نفاق اعتراض کو جنم دیتا ہے. جی ہاں, نفاق جو ہے وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے. جواب ان کا درست ہے, 3 نمبر حاصل کر لیے. 2 نمبر کا سوال ہے اب مدنی قافلہ والوں سے, اگر جشن ولادت منانے کے حوالے سے وسوسہ آئے تو کس سے دور کروا لینا چاہیے؟ لگتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی سے جواب لینا پڑے گا. سیکنڈز باقی ہیں, جلدی سے جواب دے دیں. کن کے پاس جانا چاہیے؟ علماء کرام کے پاس جانا چاہیے, علماء کرام بزرگ اور نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے. آخری سیکنڈ میں جواب دے دیا ہے, علماء اہل سنت کے پاس جا کر وسوسے کا علاج کروا لینا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. شیطان کن باتوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کن باتوں میں نہیں ڈالتا, امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کچھ مثالیں دی تھی. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اگر نانی اماں کا فاتحہ ہو یا دادی اما کا فاتحہ ہو, تو وسوسہ نہیں ڈالتا شیطان. غوث پاک کر دی اللہ تعالیٰ کا فاتحہ ہو جس کو عرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اسی طرح اگر سالگرہ منائی جائے, اپنا پھر فرمایا کہ ملکوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے اس میں وسوسہ نہیں آتا, لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کی خوشی منائی جائے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. جی شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے, پھر بھی ہم میلاد منائیں گے, جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ, بڑا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا تھا. چلیں اب آپ سے سوال کرتے ہیں, کیا تحفہ دیں گے جناب؟ انشاءاللہ ان کو دو کتابیں دیں گے تحفے میں. ارے واہ, ایک انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر. ارے واہ, تقریباً 500 کتابوں سے اس کتاب کو تیار کیا گیا. واہ واہ. اور دوسری کتاب امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام ہمیں عطا فرمایا, روزانہ فکر مدینہ کرنا. اس کے حوالے سے یہ کتاب ہے, فکر مدینہ نامی کتاب کا یہ بات ہے, آخرت کی فکر کے حوالے سے. سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, آپ بھی یہ کتابیں حاصل کرنا چاہیں, قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. پڑھنے والی کتابیں ہیں, علم دین کا خزانہ ہے, دعوت اسلامی .net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ان شاء اللہ ہمارے اسلامی بھائی کی طرف. آسان سوال کر لیتا ہوں, پہلا تحفہ واپس آ گیا تھا تو میں چاہتا ہوں تحفے آپ تک پہنچ جائیں. مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ چلیں بہت آسان سوال کر لیا ہے, اب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. 296. جی مدنی گلدستہ نمبر 296 تھا. چیک یہ کرنا تھا کہ کتنی توجہ سے دیکھا ہے, جواب ان کا درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, مقابلہ کس کی طرف جا رہا ہے. جی 16 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے, 19 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے, 3 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں المدینۃ العلمیہ والے, مگر مقابلہ ابھی بہت باقی ہے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں میں دو دو پہیلیاں پوچھی جائیں گی, اور اس پہ یاد رہے کہ اشارہ آپ لے سکتے ہیں, مگر اشارہ لیں گے تو نمبر 2 ہو جائیں گے, غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. جواب سوال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مشورہ کر کے دیجئے گا. پہلا سوال ہے مدنی قافلہ والوں سے, ناظرین آپ بھی غور سے سنیں, وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان کے لیے اذان و اقامت نہیں؟ کم از کم 3 نمازیں بتانی ہیں. نماز جنازہ, ٹھیک ہے, نماز عید. اشتاق و دخا, صلاۃ التسبیح. دیکھیں یہ تو یہ وہ نماز نہیں ہے جو جماعت سے مشروع ہے, لیکن یہ کہ پڑھ تو سکتے, لیکن آپ کا جواب تو خیر ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ عید 2 ہیں تو عیدین کی نماز ہو گئی, نماز جنازہ ہے. لیکن اس کے علاوہ نماز استسقاء, نماز خسوف, چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز, اس میں بھی اذان و اقامت نہیں ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے, جواب درست ہے. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال, نماز کی وہ کون سی جماعت ہے, ویری انٹرسٹنگ کوسچن, وہ کون سی جماعت ہے کہ جس میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ جماعت ہو رہی ہے مگر مقتدی شامل نہیں ہو سکتا, یہ کون سی جماعت ہے؟ اس میں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے جو نمازی اپنے فرض پہلے ادا کر چکا ہے تو وہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا. نہیں, نماز بھی اس کو وہی والی پڑھنی ہے, فرض بھی اس کو وہی والے پڑھنے, مگر پھر بھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. ایسی نماز جو پہلے ادا کر لی گئی لیکن وہ واجب الادا تھی, اب بعد میں آ کے اگر کوئی شخص شامل ہو تو وہ شامل نہیں ہو سکتا. بڑا زبردست جواب دیا ہے. یاد رہے کہ فرض چھوٹنے کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے جماعت دوبارہ ہو رہی ہو تو اس جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی واجب چھوٹ گیا, کوئی سنت چھوٹ گئی, طے کیا دوبارہ پڑھنی ہے, واجب الیادہ ہے, اب اگر کوئی مقتدی آیا تو وہ اسے جوائن نہیں کر سکتا. جواب ان کا درست ہے, بالکل آخری سیکنڈز میں صحیح جواب دے دیا ہے. باری ہے مدنی قافلہ والوں کی. بڑا زبردست سوال, کس صورت میں درود شریف پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نماز میں پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر جواباً درود شریف پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے. جواب تو آپ کا درست ہے, کچھ ٹھیک کر لیں, اور میں نے پہلے کہا تھا مشورہ کر لیا کریں. جواب سن کر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی چل رہے ہیں بغیر مشورے کے, کر لو, ناراض نہیں ہوں گے, وہ مشورہ کر لو, ٹائم ہے تھوڑا سا. سوال دوبارہ. نہیں بس آپ جواب ٹھیک دے رہے ہیں, میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. کسی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سنے اور اس کے جواب میں اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, یعنی کوئی اور درود پیارے آقا کا نام لے اور بندہ جواب میں درود پاک پڑھے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. یہ جواب ان کا درست ہو گیا ہے. چار نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. المدینۃ العلمیہ والوں سے سوال, دونوں فقہی پہیلیاں, مجھے لگتا تھا مدنی قافلہ والے اس میں ڈگمگا جائیں گے مگر تیاری مضبوط ہے. اب مدینۃ العلمیہ والوں کی باری ہے. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, ویسے تو ہم سنتے ہیں بھائی ادب سے بیٹھنا ہے, ہلنا بھی نہیں ہے, بات چیت بھی نہیں کرنی, لیکن جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس حالت میں کون سی نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ کون سی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کی فجر کی نماز مثلا رہ گئی تھی تو اب جب بھلے خطبہ ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنی وہ نماز پوری کر لے. جواب ان کا بالکل درست ہے. میں تفصیل بتا دیتا ہوں, جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو اس حالت میں صاحب ترتیب کو قضا نماز پڑھنے کا حکم ہے, اور جو نماز کے خطبے سے پہلے شروع کر چکا تو اب اسے جلد پوری کر لینے کا حکم ہے کہ جلدی وہ نماز کو پورا کر لے. بہت میرے نزدیک مشکل سوال تھے, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی اشارہ نہیں لیا, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے آٹھ آٹھ نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم اسکور بورڈ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین نمبر کا فرق برقرار ہے, چوبیس نمبر ہیں ہمارے مدنی قافلہ والوں کے, ستائیس نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ والوں کے. سیگمنٹ ہے سمجھائیے مگر اشاروں. جناب تین تین اشارے دینے ہیں, نیت یہی کر لیتے ہیں, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ اشارے سیکھیں تاکہ گونگے بہرے نہ جو اسلامی بھائی ہیں, خصوصی اسلامی بھائی جن کو ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی, ان میں بھی نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے, تو اشارے آتے ہوں گے تو انشاءاللہ ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچا دیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ میرے وہ اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں, ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مدنی قافلہ والوں سے سوال کریں گے, المدینۃ العلمیہ والے پرچی نکالیں گے. جی مجھے دیکھ دیجیے, آپ ایک اسلامی بھائی جو اشارے کریں گے یہاں آ جائیں, یہاں آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہوں گے جس میں آپ نے سمجھانا ہے یہ کیا لکھا ہے, یہ آپ نے ان کو بتانا ہے. بڑے مسکرا رہے ہیں, دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. آگے نہ جائیں, آگے نہ جائیں. ہاں یہاں ٹھیک ہے, ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. مسجد خوشبودار رکھیں, یہ کون سا کوڈ ورڈ تھا؟ ایک منٹ دوبارہ ہیں, دوبارہ. یہ کیا کیا آپ نے بھائی, اس سے کیا مراد ہے؟ مسجد بنا کے ٹھیک ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے جناب, اشارے سیکھے میں, جواب درست ہے. سبحان اللہ, کیسے مجھے بھی سکھاؤ بھائی. مسجد کے مینارے. اچھا یہ مینارے ہیں, کیا بات ہے, گنبد بغیر کی ہے. ٹھیک ہے چلے جناب, اب علمیہ والوں کی باری ہے اور پرچی نکالیں گے ہمارے مدنی قافلہ والے. یہ آپ کا ٹاپک ہے جو آپ نے سمجھانا ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. اللہ اللہ, زبردست تیاری ہے, جواب یہ بھی درست ہے. کپڑے دکھا کے انگوٹھا دکھا دیا, شاید کریکٹ کرنے کا پاک کرنے کا نشان ہوگا. جناب اب باری ہے ہمارے واپس مدنی قافلہ والوں کی, پرچی آپ نکالیں گے. چلیں بھائی آ جائیں, کون آ رہے ہیں؟ اچھا واپس ہی آئے ہیں, یہ لگتا ہے اشارے سیکھے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے آپ کا یہ اشارہ ہے, یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں جناب, بتائیے. اشکوں کی برسات. جناب اشکوں کی برسات, یہ امیر السنت کا رسالہ, جواب یہ بھی درست ہے. امیزنگ ماشاءاللہ. آئیے جناب اب آپ کی باری ہے, پرچی آپ نکالیں گے. چاہ رہے ہوں گے کوئی خطرناک پرچی آ جائے. یہ آپ کا جا, ٹائم شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا سا مشکل ہے, چمکدار کفن. انبلیویبل, بڑا مشکل تھا, جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے سارے رسالوں کے اشارے بنا کے آئے ہیں. چلیں جناب باری ہے ہمارے قافلہ والوں کی, پرچی نکالیں گے علمیہ والے. جناب ٹائم شروع ہوتا ہے اب. خوشبودار قبر. جی ہاں خوشبودار قبر جواب یہ بھی درست ہے. چلے جناب علمیہ والے آ جائیں, پرچی میں نہیں نکالنی آخری رہ گئی ہے. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ نے اشارہ دینا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. وضو کا طریقہ. جی جناب رسالے کا نام ہے وضو کا طریقہ, جواب یہ بھی درست ہے. شاید یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ کوئی اشارہ غلط نہیں ہوا ہے, سارے جواب دونوں طرف سے ٹھیک آئے ہیں اور تیاری بڑی مضبوط تھی. ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا, چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت سننے کا بھی وقت ہے, آپ کی کالز بھی شامل کرنے کا وقت ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 30 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے, 33 نمبر ہیں مدینۃ العلمیہ کے. 3 نمبر کا فرق چلا آ رہا ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آخری سیگمنٹ میں یہ فرق بچتا نہیں ہے, بڑھ بھی سکتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک رو ہو سرکار کی گلی میں, ایک روز ہو جانا سرکار کی گلی ہوگا, وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں, کہاں کا منصب قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہ پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. شفاعت کے صدقے جنت ملے گی, عمل پہ جہنم میں جانے کے قابل کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے گا دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں نہ ہو مایوس دیوانو پکارے ان کو بلائیں گے تمہیں سرور مدینے میں ایک روز ہو گجانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. دیکھتے ہیں کہ المدینہ العلمیہ والے اور مدنی قافلہ مجلس والوں نے آج کے سلسلے کے لیے کیسی تیاری کی تھی, اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیاری کے حوالے سے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات تو ہمارا اپنا جدول بھی ہے, جیسے کورس مجلس میں ہے تو کورسز کا جدول بھی ہے, اس کے اتنا وقت مل نہیں پاتا نا, تو عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ ہم جدول بنایا کہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے تیاری کر سکیں. اس میں بہار شریعت سے نصاب ملا ہے, بہار شریعت کا 16 حصہ, اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کا کلام, امیر اہل سنت کا کلام, ہدایت بخشش اور یہ وسائل بخشش سے تیاری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ دیگر کتب سے بھی تیاری ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے. آپ کی تیاری کس طرح چل رہی ہے؟ یہ الحمدللہ عزوجل یہ تیاری تو ہو رہی ہے, کورسز میں بھی ذمہ داری ہے تو اس میں بھی کچھ وقت نکال ہی لیتے ہیں, لیکن اتنا مصروفت بھی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ کوشش یہ کہ مغرب کے بعد جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں کچھ کر لیں, کچھ عشاء کے بعد ٹائم رکھا ہوا ہے تاکہ کچھ تیاری ہو. ویسے تو ہم دیکھیں مقصد جو ہے وہ ہارنا جتنا نہیں ہے, الحمدللہ یہ کہ علم دین لوگوں تک پہنچانا ہو, ایسی نعت خوانی وغیرہ کے لوگوں کے اندر عشق رسول اجاگر ہو, اعلیٰ حضرت کے میرے سن کلام ان تک پہنچے. کیا سلسلہ ذہنی آزمائش کے کوارٹر فائنل میں اگر آپ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو المدینہ العلمیہ والوں کو سبوں کو آپ قافلے میں سفر کروائیں گے؟ انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے, نیتیں اللہ کرے, اگر وہ سن رہے ہیں تو دعوت بھی ہے کہ آپ اس جو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شکرانے کے طور پر, ہارنا جیتنا دور کی بات ہے لیکن مدنی قافلے میں باپا نے فرمایا سفر تو ہونا چاہیے, اللہ کرے کہ مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ نے کس کو دعا کے لیے کہا ہے؟ مجھے یاد ہے جب پہلا سلسلہ تھا اور فون آیا کہ آپ نے ذہن آزمائش میں آپ کا نام دیا گیا ہے, تو میں نے اسی وقت فوراً اپنی والدہ کو فون کیا کہ والدہ مجھے اس طرح مطلب ذہنی آزمائش کے لیے مجھے مجلس سے مدنی قافلے کی طرف سے چنا گیا, تو والدہ سے عرض کیا کہ مجھے دعاؤں سے نوازیں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. اصل تو نیت تھی کہ مطلب کامیاب ہوں تو اس میں علم دین حاصل کریں, تو یہ اصل تو ہم جیتنے تو نہیں جا رہے تھے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع مل سکے, لیکن میں نے والدہ کے لیے اس سے بھی عرض کیا اور دیگر ہمارے مبلغین سے عرض کیا کہ دعا کریں, اپنے نگران پاس سے عرض کریں دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. آپ کس طرح کوارٹر فائنل میں آنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جو اس سلسلے میں کوارٹر فائنل کے لیے جو ہماری تیاریاں ہیں اس کے لیے ہمیں ایک سلیبس بھی دیا گیا ہے, ایک پورا نصاب ہے, تو اس نصاب کی بھی الحمدللہ تیاری چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ جنت میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس کے علاوہ جو ہماری دیگر کتب ہیں ان سے الحمدللہ اس کی تیاری جاری ہے اور کافی پرعزم ہے. تو یہ بھی چونکہ علم دین پھیلانے کا ایک دنیا میں ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, تو اس کے لیے الحمدللہ تیاری تو جاری ہے. آگے دیکھیں, آپ کا تو خود ایک علمی شعبہ ہے, کیا آپ کو بھی تیاری کی حاجت ہے؟ المدینۃ العلمیہ یہ ضرور علمی شعبہ ہے اور بے شمار موضوعات پہ کام کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی, لیکن جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ساری معلومات ہمیں مستحضر بھی رہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ امتحانی نقطہ نظر سے ان کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت ہوتی ہے, اور الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے بچوں کے نانا جان, نانی جان, خالائیں اور ماموں جان جو ہیں, جو کہ مدنی چینل دیکھنے کے اتنے عادی نہیں تھے, لیکن الحمدللہ جب انہیں اس سلسلے کے بارے میں معلومات ہوئیں تو انہوں نے یہ پورا سلسلہ جو ہے دیکھا, اور انہوں نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا کہ ہم جو ہے آئندہ بھی جتنے بھی ذہنی ازمائش کے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین, ہم سب جانتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے الحمدللہ وہ لوگوں کی اصلاح, اپنی اصلاح, اور دعوت اسلامی کا یہ جو سلسلہ ہے مدنی چینل کا ذہنی آزمائش, اس کا بھی منشا, اس کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ علم دین پہنچایا جائے. اب وہ چھوٹے بچوں کے ذریعے مدنی منوں کے ذریعے ہو یا بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہو, تو الحمدللہ مدنی مرکز نے اس سلسلے کو ڈیسائیڈ کیا, اس انداز سے کیا جائے اور یوں لوگوں تک علم دین کو پہنچایا جائے, یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی اچھی نیتیں ہیں, اچھے اچھے ارادے ہیں. قافلہ مجلس تو پہلا ارادہ لگتا یہی لے کر آئی ہے کہ علمیہ والوں کو قافلے میں لے جانا ہے. چلے جناب, دیکھیں یہ اپنے ارادے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. بہرحال چلتے ہیں ہم آپ کی کالز کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, محمد الطاف ربانی عطاری گجرات سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ, دیکھ رہا ہوں کافی دن سے. یہ حاجی صاحب کا بہت پیارا پروگرام ہے, اللہ کا جلد اس سلسلے کو قائم دائم رکھے. معلومات مل رہی ہے ماشاءاللہ, بہت دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں دل میں. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. ان سب کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے سلسلے کی تیاری کی ہے. یقیناً ان کے پیچھے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں, ہمارے سلسلے کے پیچھے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. ناظرین, اب شروع کرتے ہیں, ہمارا دو سیگمنٹ باقی ہیں. ذرا اسکور بورڈ میں پھر دکھا دیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, کون آگے جا رہے تھے. ہمیں تو ہمارے ناتخوا نے کچھ کسی اور یادوں میں گھما دیا تھا, واپس آنا پڑے گا ذہنی آزمائش میں. جی جناب, 30 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے, 33 نمبر ہیں مدینۃ العلمیہ والوں کے. آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ ایک بار پھر, اور اب سفر ہوگا مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے. آپ ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں تبدیل ہو جائیں گے, 12 نمبر دکھائے جائیں گے, اور اس کے پیچھے جواب, سوال جو ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہاں کے اسلامی بھائی سے بھی گزارش ہے خاموش رہیں تاکہ اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ جواب دے سکیں. 12 نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے. سب سے پہلا سوال ہوگا مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی سے. جناب, ہمیں نمبرز دکھائے جائیں, بتائیے 12 میں سے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. جی, نمبر 12. نمبر 12 پہلا ہی مانگ لیا ہے. نمبر 12, بتائیے 12 کے پیچھے کون سا سوال ہے. آسان سوال آ گیا ہے, سوتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم بسمک اموت واحیا. دعا تو آپ نے پڑھ لی ہے مگر سو مت جائیے گا, کیونکہ ابھی جواب اور بھی دینا ہے. جواب درست ہے. چلے جناب, باری ہے ہمارے مدینۃ العلمیہ والوں کی. نمبر بتائیے. جی, ایک نمبر. ایک نمبر جناب, ایک نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. غیبت سے بچنے کا آسان ترین ورد بتائیں. صلی اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد. جواب یہ بھی درست ہے. ناظرین آپ بھی یاد کر لیں, غیبت سے بچنے کا یہ ورد بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. کوشش کریں جب کسی جگہ جا کر بیٹھیں یہ پڑھ لیا کریں, گفتگو شروع کرنی ہے اس سے پہلے پڑھ لیں, فارغ ہو جائے پھر پڑھ لیں, عادت بناتے رہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا غیبت سے بچ جائیں گے. باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں کی, نمبر دکھائے جائیں. تین تین نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے. جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی, بتائیے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی صفحے ہوں گی اور دیگر انبیاء کی امتیں کتنی صفوں میں ہوں گی؟ 100 صفوں, 80. آپ کو دونوں بتانی ہوں گی. جواب غلط ہو گیا ہے. 80 صفحے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں ہوں گی. جی اب سوال ہے المدینۃ العلمیہ والوں سے, اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. نمبر 4. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. نیت کے لغوی اور شرعی معنی بتائیں. نیت کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا قصد کرنا, اور اصطلاحی معنی ہے کہ دل کا کسی بھی چیز کے متعلق پکا ارادہ. اور شرعی معنی؟ شرعی معنی کوئی بھی شرعی کام اس کو دل سے اس کو کرنے کا پکا ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں, میں درست جو کریکٹ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں, اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. جواب ان کا درست ہے. جناب باری ہے ہمارے اب مدنی قافلہ والوں کی. جی بیٹا آپ نمبر بتائیں گے. چلیں مدینہ کے 7. چلیں 7 کی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے. سوال بھی مکہ مدینے والا ہی آ گیا ہے. جناب مقام ابراہیم کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ سنائیں. مقام ابراہیم مصلی, تھوڑا سا صحیح کر لیں, درست پڑھ دیجئے. من مقام ابراہیم مصلی. ایک لفظ یہ کم پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل ہوتی ہے, یاد مشہور آیت ہے. جی کیا ان کو ایک نمبر دیا جائے گا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ایک نمبر دیا جائے گا. جناب علمیہ والوں کی باری ہے, نمبر دکھائے جائیں. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. روزانہ جنت کی چوکھٹ چومنے کا موقع کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ والدہ کے قدم چوم کر. آئے ہائے, حدیث پاک کا فرمان ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, جو ماں کے قدم چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ چومنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے. جواب درست ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب ہو جن کی ماں زندہ ہے, ان کا ادب کیجیے, ان کی دعائیں لیجئے, ممکن ہو تو ان کے قدم چومیے, ان کے ہاتھ چومیے اور یہ برکتیں حاصل کیجئے. سوال ہے ہمارے, اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں کی. جی آپ بتائیے نمبر. غوث پاک کے 11 کی نسبت سے 11 نمبر. 11 نمبر جناب, 11 کے پیچھے سوال بتائیے. چلیں جناب سوال تو آسان آ گیا ہے. دلائل الخیرات شریف کتاب ہے, اس کے مصنف کا نام بتائیے. کئی بار آپ نے بیان میں ان کا نام لیا ہوگا, اگر آج بھی لینا ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. ہاں اور نام لے لیجیے. ہاں ہاں اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے, تھوڑی دیر بعد یہی ہم کو بتا رہے ہوں گے. ٹائم. سید سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی, غلطی ہو گئی ہے, بڑا مشہور نام ہے اور صاحب دلال الخیرات شریف کے تو کیا کہنے. ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی کیونکہ انہوں نے درود پاک کی فضیلت پر کتاب لکھی. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. جناب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی جناب 2 نمبر. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. انہوں نے 11-12 لے لیا، انہوں نے 1-2 لے لیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں تو پیارے آقا نے کتنی بار معاف کرنے کا فرمایا؟ 70 بار. آپ نے فرمایا 70 بار، اور بالکل صحیح کہا، جواب درست ہے. چلے جناب، باری ہے ہمارے اب دوبارہ مدنی قافلہ والوں کی. جی 8 نمبر. 8 نمبر بتائیے، 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. شہداء بدر کی تعداد بتائیں، نیز ان میں کتنے مہاجر اور کتنے انصار تھے؟ کتنے شہداء تھے بدر کے، پہلے تو یہ بتائیں. 313 تو شریک تھے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. شہداء کی تعداد بھی بتانی ہے، پھر مہاجرین اور انصار بھی بتانے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی نے 313 کے نام بھی پوچھ لیا آپ سے. چلے جناب، ٹائم میرا خیال ہے ختم ہو گیا ہے. کوئی یہاں بتانے والے؟ صحیح بتانا ہے لیکن، ورنہ یہ قافلہ مجلس ہی آئی ہے آج، سیدھا لے جائے گی آپ کو. چلے جناب، دیکھیں صحیح بتاتے کہ نہیں. کتاب کون سی دیں گے ان کو؟ کتاب انشاءاللہ ان کو 3 تحفے میں دی جائے گی، محبوب عطار کی حکایات اور سنت اور آداب، اور ساتھ میں ان کو مزید کتاب دی جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اس میں 8 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ تھے اور 6 مہاجر. کہاں پڑھا آپ نے؟ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے. کیا بات ہے، دیکھیں مدنی مذاکرے میں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصار، جواب درست ہے. آپ بھی مدنی مذاکرہ دیکھا کریں ناظرین. اب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی جناب، نمبر دکھائیں. نمبر دس کے پیچھے کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کرنے والے جادوگر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے یا بعد کا نام بتائیں. چوائس آپ کی ہے، پہلے کا نام بتا دیں یا بعد کا. یاد رہے یہ داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے. سامری جادوگر. بعد والا نام بتا دیں. اس جادوگر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام رائے راجو تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد احمد شیخ ہندی کا خطاب دیا گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اب القافلے والوں کی. آخری سوال ہے قافلے والوں سے، بتائیے کتنے نمبر رہ گئے؟ 2 کون کون سے ہیں؟ 5 اور 9. 5. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. یوں تو ہر نبی زندہ ہے، مگر ان 4 انبیاء کے نام بتائیں جن کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں. حضرت خضر، یعنی بلیا بن بنکال الخضر، ان کا پورا نام ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. کیا بات ہے، 4 صحیح نام دیے، جواب درست ہے. 4 وہ انبیاء ہیں ماشاءاللہ. یعنی پیسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں، مگر ان کو ابھی تک جو وفات کی صورت میں وعدہ الہی ہے وہ اب تک نہیں آیا. حیات، سبحان اللہ. اب آخری سوال ہے، نمبر آپ سے نہیں پوچھیں گے. 9 نمبر کے پیچھے بتا دیں کون سا سوال ہے. سبحان اللہ، داتا صاحب کے چاہنے والو، حضرت داتا گنج بخش کا نام مبارک بتائیے. عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی. درست کیجیے. عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. سیکنڈز باقی ہیں، درست کر لیجیے. علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ. جناب گم پھر کے داتا کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، سید ابو الحسن علی بن عثمان جلالی جلابی حجویری جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش کا نام، جواب درست ہے. سفر ہے مگر اکیلے پورا ہوا. اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائیے. اب ہوش کی ضرورت ہے میرا خیال ہے علمیہ والوں کو. اور ان کو دونوں کی ضرورت ہے کہ جوش بھی چاہیے کہیں سست نہ رہ جائے اور ہوش بھی چاہیے کہیں نمبر گوا نہ بیٹھے. شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی جناب, مدنی قافلہ مجلس ہو یا المدینۃ الامیہ, دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں, جو پہلے بیل بجائیں گے, اگر آپ نے آدھے سوال کے دوران بیل بجا دیا میں سوال پورا نہیں کروں گا, سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہوگا. نہ آئے تو بیل نہ بجائیے گا, کیونکہ غلطی کی صورت میں آپ کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو اب جو پہلے بیل بجائیں گے ان کو جواب دینے کی اجازت ہوگی. پانچ سوالات ہیں اور پانچ اشعار ہیں, دس سوالات ہیں, بیس نمبر ہیں, آپ کو پہلے آٹھ کو کور کرنے ہیں. چلے جناب شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سوال, دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص کس, اللہ آدھے سوال میں بیل بجائیے اور کس نے بجائی ہے؟ علمیہ والوں نے بجائی ہے. اب یہ جناب سوال بھی پورا کریں گے جواب بھی دیں گے. جی, دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص کس کا خاوند ہے؟ سوال یہ ہے, چلیں جواب دیجئے. اور جواب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص ابلیس کی بیٹی کا خاوند ہے. ابلیس کی بیٹی کا خاوند ہے, جواب درست ہے. ارے ذرا سوچو تو صحیح, دنیا سے محبت کرنے والا داماد بھی کس کا بن رہا ہے اور خاوند کس کا بن رہا ہے, چھوڑ دو اس دنیا کو. اور جناب جواب درست دے دیا ہے آدھے سوال کے جواب میں. باری ہے اب اشعار کی. مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں, پھر علمیہ والوں نے بجا دیا ہے جناب بیل, جواب دیجئے. مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں, اور دیکھوں مدینے کی شہا صبح دل آرا, پھر دیکھوں مدینے کی شہا صبح دل آرا, جواب یہ بھی درست ہے. بڑی زبردست تیاری لگتی ہے جناب. رکوع کا ادنا, جناب قافلہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, سوال پورا نہیں سنا ہے. رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ یہ سوال, سوال ٹھیک ہے, جواب دیجئے. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. جی ہاں, اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے, جواب درست ہے. بہت زیادہ نمبروں کی حاجت ہے قافلہ مجلس کو, اس لیے صحیح جواب دے دیا ہے. باری ہے شعر کی. بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوہ گر, بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوہ گر. دونوں طرف ہوش کا دامن سنبھلا ہوا ہے, بیل نہیں بجا رہے ہیں. لگتا ہے یہ شعر مجھے ہی سنانا پڑے گا. بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوہ گر, میں ہی سنا دیتا ہوں. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید, کسی نے جواب نہیں دیا. اب چلتے ہیں سوال کی طرف. حب مدحا سے بچنے کے, مجھے لگتا ہے یہ گڑبڑ کر گئے ہیں, سوال پورا نہیں سنا ہے. اب سوال کیسے پورا کریں گے بتائیے, سوال کیا ہے؟ بچنے کے پانچ اسباب ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سیکنڈز باقی ہیں. کتنے اسباب ہیں؟ یہ سوال بھی نہیں ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں مدح سے کیسے بچا جائے. نہیں, یہ سوال بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے حب مدح سے بچنے کے لیے یہ فرمان کس بزرگ کا ہے, اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر عبادت کروں. آئے ہائے, کیسے بزرگ تھے. اور جواب تھا حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمۃ اللہ الکوی. قافلہ والوں کے دو نمبر واپس لے لیے جائیں گے. باری ہے دونوں کی, باری تو دونوں کی ہے نا. چلے جناب شیر. پوچھتے کیا ہو عرش پر, آئے ہائے ہائے, بہت خوبصورت شیر. پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیا بات ہے, معراج کی بات ہو رہی ہے. کیا لکھتے ہیں, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں, جواب درست ہے. سوال کی باری ہے. بنیادی طور پر حرص کی کتنی قسمیں بنتی ہیں, پھر علمیہ والوں نے جناب بیل بجائی ہے. جی جناب, بنیادی طور پہ حرص کی تین قسمیں بنتی ہیں, ایک حرص محمود ہے, ایک حرص مذموم ہے, اور ایک حرص مباح ہے. اچھی حرص یعنی حرص محمود، بری حرص یعنی حرص مذموم، مباح حرص یعنی جائز حرص جواب، یہ بھی درست ہے. سوال آنے دو یا پھر بجا دی ہے علمیہ والوں نے بیٹھ، آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، جواب یہ بھی درست ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بارے میں فرمائیں گے کہ وہ تمام؟ جناب پھر آدھی بیل بجائی ہے، آدھا سوال پر بیل بجا دی ہے، بیل پہلے بجاتے ہیں بات بعد میں سوچتے ہیں. بیل مائک کھول کے جواب دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کے بارے میں فرمائیں گے کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں؟ تھوڑا ٹھیک کر لیجیے. تمام نبی کے، تمام کس کے سردار ہیں؟ پہلے جواب دیجیے. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. آخری شعر ہے، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر علمیہ والوں نے بیل بجا دی ہے. مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانا ہائے ہائے ہائے، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، جواب یہ بھی درست ہے. جناب کافی لمبا فاصلہ ہو گیا، قافلے والوں سے گزارش وہ بھی تشریف لائیں، علمیہ والے بھی آ جائیں. ہمارے مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی آج نمبر کافی اچھے لے کر آگے چلے گئے ہیں، اور اگلا سیمی فائنلسٹ ہمیں مل گیا ہے، 6300 کے چیک آج انہیں ملیں گے. اب تو آپ زبردستی تو نہیں کہوں گا، مگر بھرپور انفرادی کوشش کر کے لے ہی جانا ان کو قافلے میں. چلے جناب سیمی فائنل سے پہلے واپس لے آنا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. مقابلہ چلتا رہا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش جو ہے یہ کئیوں کے ہوش کھو دیتا ہے. 37 نمبر مدنی قافلہ نے حاصل کیے، 55 نمبر المدینۃ العلمیہ نے حاصل کیے، اور جناب اب دیکھنا ہے کہ سیمی فائنل میں ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا سلسلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چینل کا دینی نثری و نظمی سوالات سے مزین دلچسپ سلسلہ، گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا. حب جام ہے شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا، بہت سارے مدنی پھول تھے. اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. ہر صحیح جواب آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا، ہر غلطی آپ کو دور کر سکتی ہے. انشاءاللہ اتوار 14 دسمبر کو رات 10 بجے ہوگا ذہنی آزمائی سیزن 5 کا چوتھا کوارٹر فائنل، اور یہ ہوگا ہماری آئی ٹی مجلس اور مجلس سے مدنی انعامات کے درمیان. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہرحال دونوں زبردست شعبے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے.